الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سورہ حج کے داول بابو اول پکی قیامت یو علامہ بیان شوا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بیا زواجرو پالم من الناس سرا سرداغی دو عقلی دلیلونو نا چیو انسان تا خپل نفس نه پیش کړو. اړیر مفصل او بیا د کائناتونه چو ترل ارض حامدتن. بیا د هغې پنځه ثمرات ذکر کړو چې ذلک بأن الله هو الحق. بیا زجر ومن الناس مجادلین خلق تا شغید اللہ پر قدرت کے و توحید کے جگڑی کئی دلیل ورسر نشتا. بیا دریم جل ومن الناس ذکر کو منافقان و حال چاغیم کلمہ وی لیدہ ایمان راوڑے ہو لیکن پشک کی دی یقین یہ نشتہ دی پدی دین باندی پدی اسلام باندی ذکر چاغی فریاد کی غیر اللہ تا یدعو یدعو ذکر کرل چا بغیر دا اللہ نبل چاہتا فریاد کی اندہ سنگا مسلمان. ابیا اور پسی حال ذکر شو یو داغی بندہ چې د پیغمبر سره دشمنی کوي او داغی بندہ چې خدای سره دشمنی کوي او بنیاتی کوي الله والا زور نه ورکړه چې څه بزان هلاک کی فلا یذ بخپلا فیصله نه بدلوما. بیا دغه خلق را جمع کړل په یو آیات کې باطل فرق او جماعتونه یهودیان صابئین نصارا مجوس او مشرکان چې دا فیصله به الله قیامت کې کوي دنیا کې نه کیږي. اوز ورپسې دلیل عقلی ذکر کوي او د دغې مخکې فرق و باطل مقابله کې الله خپل کائنات ذکر کوي. چګوره دغه انسانان دي که یهودیان دي او که مجوسیان دي هر څه دي هغې الله سره شرک کوي ګوره. او چې هغه لوی لوی کائنات دي اسمانونه او ځمکې او نوره سپوږمۍ ټول الله ته عاجزي کوي د خپل حال مناسب د الله بندګي کوي. هغوی خو چره غیر الله ته آواز نه کړی خو چې کله خبره انسان لراله نو ځکې ډلې جوړې شوې نو بیا به وایي چې ډلې دومره نه دي دوه ډلې دي بس دنیا کې حق او باطل چې دا نوم ورته اغوستې شي بس اسې که نمونه زیاتی غزان له خبره ده لیکن دی اصل کې حقیقت کې دوړلې ازواړه ډیر دی الله او تډیر وی الم ترا تنګور انسان ان الله یسجد له چې بشکا الله غزاته چې سجدي کوي عزت من فی السماوات و من فی الارض اغا سوک چی باسمانونو کی دی ملائک اغا چی بزمکہ کی دی انسانان دلتا سجدین حقیقی مانا امراد دولی دکم علیکم تندے لگئی اللہ تا سر لگئی دا انسانانم دواسی دی دیتا حقیقی سجده ویلشی وضع الجبهت علی الارض تندی پزمکا کی خودل والشمس والقمر نورم سجده کی اللہ تاس پوگمیم سجده کی دین امراد یا حقیقت تے چیغیم خپل حال مناسب دغه سي عاجزي کوي کنه. حديث کې رالو نبی عليه السلام تپوس کوي دا وزري غفارينا چې ته خبرې چې د انور لاړ شي نو کوم په لاړ شي تاسو یې پرې وته ته پرې وته نه دي چې زموږ د سترګو نه پناه شي دې کوم په لاړ شي نو به زه غفاری وي چې ما ته حسیلم نشته دی الله پوهیږي که تا ته سویلی نو کړم. نبی علیه السلام دا انور زی رواني پریوځي نه زموږ نه پناه شي نو یو رواني یو خپل مستقر لا چه از تورسی نو اللہ تسجدو کی پروتی نو بیا اللہ رب العزت و تا اجازتو کی چیزا مخ کزا بیا رو خیجی سار مالو اللہ خوشحالشی نو یو رد بدا سراشی چیزے بلالشی و پس سجدو پریوزی اللہ رب العزت بوتوئی چی واپس دا سجده بڑی روک دای زکا چی سپوک میں ووتا عمرہ و رسی دوڑا ویوزے شی دوڑا تو اللہ وی چی واپس شی نزدی غاڑی براو خیجی دوڑا خلق با مشرق تا گوری او نورا سپوک میں زدی طرف نراو خیجی رنا با پکی نئی خواه تشی کوکی بایی رنا با پکی نئی و جمعی شمس و القمر چرو قیامت کې راغلی وکنه دا نور اوس په مې باغل تکي او زیش بس د دې منزل به ختم شي د دې هډیوټي به ختم شي هغه به قیامت یې بیان وکړه الشمس والقمر نورم سجده کوي نو سپوږمې هم سجده کوي والنجوم واستوریم والجبال اغرنم والشجر ذاونیم والدواب او دا زند سرهم دا هر یو ځان له خپل سجده ده چله په باغی پویږي نو چې دې شان سره لایق کنا خامخا سجده کوي حقیقتا ادي تاویل ته ضرورت نشته ده چې نور اوس په مې سجده ده چې دې کوم خپل ذمہاری او ډیوټي ادا کړي نو دقه سجده ده د ستورو د غرونو د دې سجده ده چې دین الله سو کار اخلي او سفیدت نه مخلوق در رسینو دغه سجده ده موږ وي دغه ته سجده خو نشي ویلې دغه تعویل ته ساجد ته هر شی الله ته سجده کوي حقیقتا او موږ پې نه پوهیږو اوس چې خبر رالی انسانانو لا نو دې کې اختلاف جوړ شو ګوره اسمانونو والو کې اختلاف نو ومن فی الارض چی سدی نور اوس پوگمه او دا ټول په یو دینو په یو عقیده په یو توحید دی خواه اوز گوره چه انسان لخبر را نو دلی جوڑی شوی و کسیرم من الناس او ډیر د انسانانو نوم سجدی که اللہ تا چی کم مومنان دی ناغی تا دیر ہوئی و دیر دی کنا دغه شمار خو الله ته معلوم دی چې دنیا کې دي کومه کې تیر شي وي دی که اوس دی که رستو برازي نو کثیر وته ویل شي کنه کثیر حق علی العذاب او ډیر داسې دي چې ثابت شوی دی په ای باندې فیصله او حکم د الله د عذاب هغه نه کوي سجده کنه دا مخ کې ډلې چې ذکر شوی یهودیان صابین او عیسایان مجوس دا سمره دیر دا اغا دی چی دی اللہ تا سجده نکی نو با دی بانده اللہ دا دسخط کرده دا عذاب چی باس سرا کرخای پی راخ کلی دا چی دا جان نمیان دی باس وَمَنْ يُعِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اغا سوک چه اللہ سپک کی اللہ ذلیل کی اللہ رسوا کی نبی دا اغا دا پارا سوک عزت ورکا ان کے خدا رسوائی خوبا قیامت کی خکارا کی کنا نن خدا اغا قومون اڈیر مخ کی دی خوا اٹول مخلوق ورطا سرگی اوچتی کڑی دی او چې دا ډېر کامیاب خلق دی والله رب العزت وی قیامت کې به ونه ویني نو ماله ومه مکرم کدا وی په نیت کې او دا وی په خیال کې سوچته دي دا هر چا په خیال کې سدي کنه کلی ذلی دي کني لی ذلی دي خو یا ذهن جوړ کړي نظریه چې زمونږه پلانېشتہ زمونږ پلانېشتہ اندوانوي زمونږ بګوانشتہ بګوانسي په تاریخ خپل ذهني مصنوعي خدای جوړ کړی دی انور بوت مت والا وې زمونږ ګورو نانکشتہ دا سیدا ملاوي جزا دی ذلیل اکم نو بیاتا لسو که عزت دی در کی کنخا دنیا کی ام دا سکڑی دی ومن یوین اللہ سمر قومن رسوا کرل ذلیل اکرل حلاک اکرل فما لو من مکرم اسو کرانه وی چکټ ته چولې وی خبره ولا کنست وی غسل ولا ور کړې وی ها کفنه په چولې وی اترو پولېلو کاپوري ولا پلاګولې وی انا ابیا بي جنازه کړې وی ابیا درې ماقامه کړې وی ابیا جمعه کړې وی نا بس اوس هغه الله تعالی علم دې چې سچلو شو زندا سرو خواړو هغه په مالو شو سر بشو فمالو مم مکرم د هر باطل پرس دا حال خلق په تنگ شي او سوال دا نه کوي چې الله سي جوړ کې نا دا سي سوال کوي چې لکه هر څوک پنه پويږي واړه ماشومان وی اللہ تی دمکی دا گورو دا تنگ شوی کنا دنیا کتی نا تنگ شی خوا ان اللہ یفعل ما یشاء بیشک اللہ کی آغکار چو غاری حازان خصمانی دا دوتا ندی کنا په جګړه دی خدای دې خیر کوي اذان خصمانه دا کوم یادي دا کثیرن کثیرن نور خو جګړې نه کوي هغه خو ټول په اتفاق سره خدای منلې دي چې واحد لا شریک دی دا په دې دنیا بنیانو کې دوړلې جوړې شوې کثیرن کثیرن نلاتن تعبیر وک په هازان سره چې د قدوړلې دي ښا اسبه خلقو چې دوره فرقه جوړې شوې او دوره جوړې شوې نه دوه دی بس خو لیکن دې ظنمون ځان له جدا کړې دي ولي قران ویلو چې د باطل په حق کې چه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا چه تو تا گوری دلرین تو وای چه دیر رات اتفاق دیخا دیر زبردست اتفاق دیخا پندوش پیتو ملکون دی و دیر زبردست اتفاق دی اللہ رب العزت و اینا تید میان ننی خبر وقلوبهم شتا اتفاق واقعی توی چه عقیده یوی نظریه یوی یقی تا دا عقیده یو دا ذرون اتفاق و اینو اخو نشتا دا غی ار یو ذرون دا بلی نبادل لی دا هر یو نظریه دا بلی نبادل لی دا گورا دی باطل و خلقو که خواه پلمین که ولیکن چه مسلمان تا شی نو یو شوی دی یو موٹی شوی دی او دا ځان ښکار کوي چې زمونږ اتفاق دي کنه هازانې دا دواړه جماعتونه چې دي خصمانې د دې یو بل سره جګړه ده په دنیا کې اختصمو فی ربهم او جګړه د دې پس کې ده په خپل رب کې ده فی ربهم په خپل رویه جګړه ده څنګه ولي هغه یو ډله داسې ده چې هغه د خپل رب په حق کې دا وایي چې واحد لا شریک دی لا اله الا الله بل رب نشته ډکه یو رب دی بس هغه یې یو ګڼي دا نور چې دي نو هغې وایي نه الله پخپلا پخپلا خواه بانده دخپل محبت تا وجنا زن لنی ولی دی پا کارسازه سرا و حاجت روائه سرا اختیارات ولور کری دی دنیا کی او اغی دنیا کی تصرفات کئی خوا او ار وقت دا صاحب تصرف دی دا صاحب تصرف دی سمړی سجواندی او تصرفات کوي په دنیا کې ها سوک کامیابی او سوک هلاکی، سوک مالدار کئی او سوک غریب کئی، دا باقاعدہ وی دا اذکار تاسو دی. دردی جگڑا پا زمکا او پا پٹی او پا پولا ندا، جگڑا کئی او بل سرا پا خپل رب باندی. قرآن دا دیر دا راستیو خوا چی بات کلی دنیا کی یو حق پرستو یو نبی بیان کرده ده دک قدوڑا لی جوڑی شوی دی. رتب راشی فرقان کی چلائی ما صالح علیہ السلام علیکو ولقد ارسلنا الی ثمود اخام صالحا ان اعبدوا اللہ وذی مسلمان بلا خنوا دقا یو مسلح ان اعبدوا اللہ فیضاهم فریقان یختصمون خلق دوڑا لی شو اشور دوک جوڑ شو سوک ده صالح علیہ السلام مرگری شو هم چه ده اللہ پیغمبر ده و پا حق پیغمبر ده و ده اللہ طرف نا پیغام ده توحید راوڑه ده مونگه منو او نوروی نا دوڑلی جوڑ شو خصمان اختصمو اوس قرآن ده دوارو سمارا بیانی چه نور حال خو اللہ وی تاست معلوم ده کنا چه قرآن دیر وضاحت کرده ده آغی پا حق کی ده دنیا حالی خو تاست معلوم ده چه پیغمبرانو سره جگڑی اکڑی پیغمبرانو بانده دیر زیاد الزاماتو لگول چه ده لیوانی دی ده ساحران دی ده شاعران دی قسم قسم دید بارا چه خلق تی نفرتو کی کنا خودلت اللہ دا قیامت حال بیانی خوا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار پس آگا کسان چه کفر کرے دے انکار کرے دخپل ربنا بقرکم تیر شیو چ اللہ ویلو پیغمبر تا چې دی یهودیان ته وایي چې ظالمانو قل تحاجوننا فی اللہ تاسو موږ سره په الله کې جګړې کوي هو ربنا و ربکم هغه زموږ د ټولو رب دی تاسو یې زموږ نه اغستې نشئ که کیس پی کوي ورا ای ظالمانو ای تاسو ځان له خپل رب وګورئ او ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم رب زمونږ یو دی او عمل دار چې خپل خپل ځان ځان لدی ښا دا جګړې وکنه ښا الله وی زغه خلق لا چې کفر کړي دي انکار کړي دي دو وحدانیت تخپل ربنا قطعت لهم کٹ بکریشی دید پارا سیاب من نار جامی دور مربخت وردی خان که خلق دیر قیمتی کپلا دنیا کی گوری کنا پشل درمیتر کنا لیکن دې ته ونه راسي کنا د ور جامه چې اغوستې ده تو دا غوځي جهنم یان ده پارا بخته ور دي خان ته هم سیاب من نار د دې ده پارا و جامي د ور نه جامي خپلم الاجي د اختر پر ورځ چې مخ کې غسل وکي کنا الله وی دی له وامه وسل ورکو کنه دا جامې په دا سره نه چو او به ول تاو دی کړی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم و بلول شی د پاسه د سرونو د دینا هغه شی دلیوبه چې د قیامت پور باندې شی دلی چې دنیا دې اورنه په اویا درجه باندې تیز دی. دا خو ډیر زیرو دنیا دا اور نه دی ځکه ګرمي نشته دوره زیرو دی او هغه اویا درجه ته نه زیات دی هغې به ولې اوبه ګرمې کړي نو ګوره اوبه به ولې واړئ د سرونو د پاسه او ګرمۍ ته وګوره یسهرو بهی ما فی بطونهم والجلود ویلی بشی یسهرو ویلی بشی په دې اوبو سره هغه سامان چې دا یې په ګېډو کې دی هغه کته لاړ شي بس اوبه بشی او سرمنی د دې هم دی ولا غسل ورکو ها صرف اډو کې پاتې شو تش اډو کې هغه سل شي پاتې شو اوریجنل اډو کې داسې ورخا نو صلی الله رب العزت وی ولهم ولهم سمانا ولزربهم د دې ټاکولو د پاره د وحلو د پاره ګورزو ندی ښا نن چې ولهم درځي ګورزو ندی ایولوارانو نو او د دې د وحلو د پاره مقام او ګورزو ندی من حدید د وسپنې عمل ایک به په وخیخا هر انسان کار نه دی انسان بس وي دا ملائک الله مقرر کړی چې چاله ملائکۃ غلاظ شداد توبه دا سم ملائک دي چې زړونه هم سخت دي بدنونه هم سخت دي نرمي پکې نشته کنه رحم پکې نشته ها ناغی بے وحی اور امونگویلیو چی اگر دا وجود ندے دی وجود کی با گرد کم دے لرا پری دے اگر آگا وجود دے چی قیامت کی با اللہ دی لور کئی خوا قیامت کی چی حدیث کی راضی چی دا کافر یو غاخ بعد او حد د غرم ری غاخ چې غاخ په بدن کې وړو کې شي دی ورخه مچ خپې به سورې یو لاسونه یې سوم ری انور بدن به سوم ری نو دا وجود نه ده کنه ناغي کې بیا ګرزونه کار کوي کنه من حدید ها هر منزل کې بدن بدلیږي ښا دا خلق پورا پویخ ځان نه پوه کوي چې لاول پیدا کړیو په ازل کې نو ډیر نری نری وو ډیر سرمېږي وای چې لکه ته ولاړې نو نه به وینې چې داسې کینې او ځمکې ته وګورې یخ نو به وینې چې وای دا خو مېږي را جمع شوې نګور پازل کې دي دا بدن نو نو بیا چې دنیا کې پیدا شو دنیا کې نو سي دا بدن نو دي دی ولا ور کړ ګور روح اگر روح دې حجامه بدلی وردی بدلی پازل کې یو شانتي وردی وا اوسې په دنیا کې بل شانتي وردی ده او بیا برزخ کې بل شانتی ده خلق لیدلی ده کارچانی لیدلی او جدا وردی ده خواه نبی علیہ السلام ویلیو چې د معراج ته تلیو ما نما پیغمبرانو لیدل ابراهیم علیہ السلام آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام ادریس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ټول ویلی دے کنا خواه نو چا بوتوی پخیرالی چا بوتوی مرحبا بالابن الصالح. آدم علیہ السلام ورطا داویلو چه پخیر نیک اولادا صالح اولادا نا طولو نیکو نو خود بیوتا داسی. ابراہیم علیہ السلام ام داسی ویلو ادی نور بوتوی مرحبا بالاخ الصالح دمونگا صالح رور راغی نیک رور راغی دا کم بدنو نو قبرونو کی خوچ پراتو آخو پراتو آخو نزیر آپاسی دلی ازمونگ دا عقیده دا چه طول انبیاء پا قبرونو کی روغ مورتی زمک اینشی خوڑه او آغا سترو تازه دی چه سنگه پا کم وقت که دفن کول تا یواز اخیری پیغمبر نا دین تپوسو که دیخو ویده نور انبیاء پا حق که سوائه کتابم که قتلی که نا چشمی مچولی زمون خدا عقیده چه طول انبیاء پا حق که چه دا غیب دنونا پا قبرونو که روغ پرات دی ترو تازه او دغه چې پیغمبر لیدلیو انور خو نه یادو خبره چې یقیني نو هغه بخی کنه هغه ما او تا او بل بل لیدلی هغه به اعتبار کار دی ورته چې نبی علیہ السلام ویلی نو هغه یقیني خبره ده کنه. د حدیث دا مطلب وګوره حدیث حل کیږي. حدیث کې راغلی و چې بند مرشی او ملائکی روح ووسی برابر نیک انسان نیک دو اسمانو دو پاسا اول تکی اندراجو شی چی دے اخپل ریکارڈ سر مخامخ که چی اگا دے کبل سوک دے چی عمل سنگاو کنا عمل او دے ٹول بلکل بیا اللہ را بلیزت و توی وسی واپس کہیں کما وعده کړی و چې منا خلقناکم او فیها نعیدکم و منا نخرجکم تارتن اخرى واللہو انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. دا وعده کړی و حدیث کرا دی چې یعاد روحه فی جسده اور گتا بدتی پی پیخشا بے توبا نو ہوئی پیدا روح یہ بیا بدن تا واپس سی اے تو سر بھی دا غزے کی دیتی استسل چی دم رضر واپس سی اگو پا لک سات کی خوچی علتا خو بیا ایسار دل نشتا وچ څنګه روح اوزین جوړ دی په مخ باندې ولې غواخ کې سوال جواب بیا ارجمع الله تا بیا واپس تا نو دغه وخت کې ته نويستو ابدن و هغه سي لاګرمي بیا وته واپس کړه. ورشيخ القرآن ووي چې زید حدیث په الفاظو نو پویگی کچری دا مطلب دا پیغمبر چی دا روح دی بدن تا واپس چی چی دا کم نوو تا وسو وردی بدل اکلا نویلی بیو چی یعاد روحه الى جسده الى بیویلو عربیت کی خو زن زن لالفاظ دی کنا خوا الى ندیو بلکی فی اویلی نمانا دا چی دی روح لا بالقسم بدن ورکلیشیم یعاد روح اگر دی روح ددا په بل جسد کې مثالی بدن ولا ورکړی شي لکه انبیاء ولا چې ورکړی شي ټول انبیاء ولا او نبی علیہ السلام لیدلیو ځکه کې شک نشته چې دا هغه بدنونه نو چې کوم قبرونو کې پراته دي او ځان دا هغه چې هغه روحونه لعل کوم بدن ورک یعاد روحه فی جسدی چه اگر روحونا اگه پا بل جسد که بل وردی واچولا تا وردی بدلی کنخا دا بدعتیان خطی دی خواه اسخاتیان خیراتیان انخطی دی پدی پوری چوی روح بیا واپس کیی کنا اللہ بی پوئی گینا ولیکن لا تشعرون کلما رادو ان یخرجو منها هر وقت کی چیزی رادو کی چی تنگ شو اور دیر سخت اوزود دی جنت جہنم نام اوزودو داولی من غم من دیر غم دو جنت غم خود دقا دی غم نولی دلی خوا دی پا دنیا کی حکی بیولی چی دیر غم پی راگے توبا وی غم پی ندر آگا لی خوا غم چی پی راشن تبیوی نی چی راوزی دی جہنم نا دو جد دیر غم نام اعیدو فیها دا گرزون عزیز پارو خوا واپس بکلیشی پا وحلو وحلو ملائک بہت ہوئی کم پلا دے تاسو بدلتا ہے کنا دا وی اگر جہنم داسی او زیدے چی اگر لکا سمندر پشانتی چپی ہوئی سمندر ہوئی چپا والی دا خدای خیر کی چی بکم آڑا بور دی نجی جہنم چپا ہوئی ندیبا تر غاڑی پور روچت کی ندیبا ہوئی چی بس اس زیلگ دے راتا خا وضو ٹوپکو نمل ایک با پھر آکی دی اعیدو آپو وحلو وحلو اختوبا واپس گربا کلیشی پدی جہنم کی او بویلشی وزوقو عذاب الحریق اسا کے عذاب سو ان کے تاس خلاص سکا نزکڑی نیا پوشوی دا عذاب پا خون باندی اسا کے عذاب سو دا ان کے دا حال مجرمانو ذکر شو دے پکے آگا یو اڈالا ذکر کڑا اب لبا رستو ذکر کئی علم ترا نگوری تو ان اللہ یسجد لہو چیقنن اللہ آگا ذات تے چاجزی کئیو سجدی کئی زتا من فی السماوات و من فی الارض آگا سوک جب آسمان نو کی دی آگا سوک جب ازمکو کی دی والشمس والقمر نورم اللہ تسجدہ کئی اس پوگمہم اللہ تسجدہ کئی والنجوم استوریم والجبال اغرنم والشجر ونیم والدواب او دا سمرا زندہ سر چی دیم یو پلا خود دلیل دا اللہ پا وحدانیت او دا اللہ پا عظمت باندی چی ہر شی اللہ تا سر بسجود دے ابل پل پکی د دنیا پٹول مشرکان اور رد یہ مشرکان انور عبادت کا ہے اگر معبود دے کا عابد دے آخو اللہ تا سجدہ کی نتاسو تینا معبود جوڑ کو پگمے تا سجدہ کو ہے آخو معبود نہ دے آخو اللہ تا سجدہ کی از استورو چب ادیس مرا خلق مشرکان شویو خواہ او سم لگیا دی ستورو کی لگیا دی خواہ او تاثیرات پکی منی چی ستوری سر دنیا کی امن راشی دی ستوری سر دنیا کی فساد شورو کی شورو شی او کلا چی دا سی چی دا میاش نوی روخی جی دا دا ستورش تے کنا اکو اروخی جی را کله دې سپوږ مې سره داسې نږدې غونټې شي ویره تخته به الټه کي نوې پاکستان به جوړېږي ښه داسې یو شرک خو نه دی او دا ټول د غرونه د هر څه عبادت شوی دی ښه د هر څه عبادت د ونو د زندسرو د اسونو د زمرو دا ټول معبودان دي د مشرکانو ښه بشمار دي ښه نو رد په هغوی باندې هم کوي چې دا ستاسو معبودان دي هغې خو الله ته په سجده پراته دي نو تاسو نه پریوځئ د هغې نه عبرت نه اخلئ وکثیر من الناس او ډیر د خلقو نام شته دی چې الله ته سجدي کوي، حق پرست دي، موحدین دي، وکثیر حق علی العذاب او ډیر داسې دي چې ثابت شوی دی په غیب باندې د الله فیصله د عذاب. ومن یهن الله فما له من مکرم، هغه څوک چې الله بی عزت کی نه به هغه لا څوک عزت ورکوونکی. دا ټول د دې عقیدې دي کنه، دي چې د چا عبادت کوي نو ډیر صفتونه کوي، ښه هر وی ډیر د برکت زه دی، ډیر لوی طاقت یې وي، ډیر مخلوق ولا راضي لیونی پی رغیگی وی ادا گروی دس خلق پیدا شویده چه دا اولیاء و کرامت نمانی. ملاوی عزت ما سرده چیزی دلی ندرکو ما ندی دلی نشی درکو لی دا خود دنیا دی امتحان زیده دلتا دی نبی عزتا کو ما قیامت کی بدن جامعی و باسما او داغا سی لس با دی روان کما جہنم تا تالا دی بیا سوک عزت در کی کا نخوا تا دیا دی اغا سوک چا اللہ رسوا کی نبی داغا دا پاروی سوک عزت ورکون کے ان اللہ یفعل ما شاو بیشک اللہ اغا سکی چو غواری داغا نا سوک تا پوس نشی کولے داغا پیسل سوک نشی رت کولے. هازان خصمان اختصمو فی ربیم، دا دو ڈلی چی ذکر شوی، یو اغا ڈل دا چی اللہ تسجده کئی، بل اغا ڈل دا چی قبرونو تسجده کئی، دا دو ڈلی دی دو تن دی او جگڑا کون کی دی او جگڑا کئی پخپل رب، یو ای واحد لا شریک گنی کارساز و حاجت روی گنی او بلی محتاج گنیم چنائی واضح نده دیر خلق دیو سرا قطبان غوثان او دنیا بی داغی ننچلی گی او بلی بی داخو اللہ تا گرانا و بیا کنا خوا پس اگر کسان چی کفر کرده دا اللہ دیو والینا انکار کرده قطعت لهم سیاب من نار کټ بکلیشی د دې لپاره یامې دور یصب من فوق رؤوسهم الحمیم و بلول شی د پاسه د سرونو د دینا یشیدلوب یسهر به ویلی بکلیشی لکه څه شی پور کیږي او ویلی شی ویلی بکلیشی په دې اور سره په دې او بو سره ما فی بطونیم اگر سامان چې داغي پګیړو کی دي والجلود او سرمنیو ولهم مقامع من حديد او د دې د وهلو لپاره ګرزو ندي د وسپنې کله ما راځو ان يخرجوا منا هر وخت کې چې راځو کې چې وزو د جهنم نه اسربه پیدا شي ښا چوزو من غم من د ډیر غم د وجنا اعیدو فیها نوافس بکلیشی پو اهلو اهلو اٹول جہنمیان بار پوری خان دی وزوقو عذاب الحریق او بویلی شدیتا ملیک بوتا وی او سکے عذاب سدون کے تاسو دروغ گانا لو تاسو تبا دنیا کی ویلی شکنا جہنم دے گورے اور زان ساتے گورے اتاسو ای چیز نشتا دی، در طول دروغ دی،